لو استطعنا ويرك دمغ وسو طاقت و لخرجنا معكم نخامخا وتلب و مند تاو سرا و زمند وتو وسو طاقت نشتا او دا وزر درا لودا يهلكون انفسهم هلاك ويد يخبل زاننا د دروغ په قسم او د جهاد نه په پات کېدو والله يعلم الله پوهي انهم لكاذبون چې بشک دوی خامخا دروغ جننی عف الله عنك معفي کړی دا الله د تان اے حبيب الله تعالی هر څه معاف کړی دی اے حبيب دیو جن پرز د قیامت چټو انبیاء علیهم السلام د شفاعت کبرا نه انکار وکړي ناخر کې با ټول خلق په جرګې د الله حبيب ترش وای به حبيبا تاسو هغه شخصیت یې غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر تاسو مخ کې اورستو هر څه الله معاف کړي تاسو شفاعت وکړي د الله حبيب به وای چې او زه د دې لپاره عف الله عنك معافی کړي د الله عنك د تانا علماء لیکلی دی دیکی وای کسوک دا الله دا حبیب شان معلومو لغواڑی نو دی آیات تا دیو گوری دا سی خطاب بل نبی تا دا سی ننشه چه رب العالمین سا خبر اگوار تکول غواڑی خود معافی اعلان مخ کیو عف اللہ عنکا و بعض علماء لیکلی وای دا عف اللہ عنکا دی وجنه ہوئی چه دا اللہ دا حبیب دور قرب حاصلو کہ چره دا اعلان مخ کی نوی شوی او لما زنت لهم ورتویل شوی نو کی دیشی جی برداشت دا غیز لنوی کرد دور قرب او دور نزدیکت دا اللہ پا حضور کی ورت حاصلو عف اللہ عنکا معافی کرد دا اللہ دا تانا لما زنت لهم دا سوجن اجازتو کتا دی منافقانو تا تاسو ورت حبیب اجازت نوی کرد حتی تبین لک اللذین صدقو تر دې چې سرګنشوي و تعالی کسان صدقو چریشتنی وی وتعلم الكاذبین او تا په جندل و دروجن لا استادن کلذین اجازت نغواړی تا نه کسان یومنون چې ایمان ساتي په الله او یوم الاخر او پرز رستنی نو دا څنګه کوي چې دروغ او زور غواړي او اجازت غواړي ایو جاهدو بیموالهم دا چې جهاد کی غي پخپلو مالونو سرا وانفسهم پخپلو نفسونو سرا والله علیم بالمتقین الله پوه دے پ متقیانو انما یستاذنک الذین بیشک اجازت غواړي تا نه کسان او د دروغ عذرنا پیش کیا کسان لا یؤمنون بالله چې ایمان نساتی په الله والیوم الاخر او پرز رستنی ورتابت قلوبهم او شک کڑے دے داغی زڑنو فهمنو اغوی فی ریبهم پشک پلکے یترددون حیرانو پریشان دی ولو اراد الخروجا کچر دی اراد لرل دوتو چمونگ بجہاد کو لا عدو له عدتا نخامخا تیارے بکول لی دید پار عدتا تیارے دیو جنا هر مسلمان د جهاد تیارې دی کوي مشد کوي د اسلحه دا غیر پار نور تیارې دی کوي دا د مؤمن شان دی لا عدو له عدته خامخا تیارې به کول دی دی د پار عدته س تیارې ولکن کره الله لیکن بد غنلیو الله امبعاثهم جهاد توتل دی فثبتهم نو بن کړی دی دی من کړی دی دی وقیل اقعدوا او ویل شو دوی ته چیزای کی نه مع القاعدین سرد ناستنا وصلی الله تعالی علیه وسلم فرمای لو خرجو فیکم کچره اوته و دا منافقان اے مومنانو فیکم استاسو پدی ڈلکی مومنانو توید دی منافقانو پپات کی دو پریشان کی گئی ما دا الله او رحم او کرم او چې دای تاسو سره ونو وتل ورنا لو خرجو فیکم کچره وته وې دای پتا سکے ما زادوکم نو نوی و زیات کړه تاسو لسه شه الا خبالن مگر فساد ستاسو په منځ کې فساد به چوله چغلی به کوله او په خپل منځ کې به جنگول او خفقولې به. دا حوالن په غنو ماناګانو راضي په معنا د فساد راضي په معنا د شر راضي. ما زادوکم او دې کې دا الا حوالا استثناء متصله را کچری شی ان مقدر غرزول رحمانی کی وای ما زادوکم شی ام من الاشیاء الا حوالا. نو کشی ان مقدر جوړ کو نو الا و استثناء متصل شی استثناء و متصل شی. او کچری ما زادوکم خیرن الا حوالا کچری خیرن مقدر غرزولو نو استثناء و منقطع شی. حوال په معنا د شر راضی په معنا د فساد راضی. او دا خبالن په معنا د جبن او د بزدلی امراضی. چون کې منافقان بزدله دي نو بزدله سړی په نورو کې بزدلی راولي. او دا خبالن په معنا د غدر او د مکر امراضی. دوکي به کولی مکر او فریب به کولو مکر او فریب به کولو استاسو په منس کې. او اصل کې روح المالی وای چه خبال خپل اصل معنا سده اضطراب و مرض و ایدای و پریشانی دا و یو بیماری دا. یوسر فی العقل کل جنون پا عقل کدا سے اثر کئی لکلی ونتوب غنتے. فرمائی لو خرجو فیکم کچردی و تلو پتاسو کے ما زادوکم ننبی و زیاد کڑے تاسو لسشے الا خبالا مگر شر و فساد. او دا مسلمانانو پا منز کی چغلی بے کولے او پا دی لخکر کی بے توڑ پور پیدا کڑے وے اتفاق و اتحاد بے تسنس کڑے وے. امام قرطبی دا خبال یو ماناف چغلیم کڑے والخبال والفساد والنمیمہ و ایقاع الاختلاف والاراجیف. امام قرطبی وی خبال پا مانا دا فساد رازی پا مانا دا چغلی رازی. او خبال دیتم وی اختلاف بے در لمنس کے چولے علان کی جہاد تا دا جمعیت دا اتفاق و اتحاد ضرورت تے. منافقان امیشہ دا پارا پا صحیح مسلمانانو کی اختلاف دا چھے. او خبال دیتم وی امام قرطبی وی والاراجیف غلط خبرو نخورل چی دشمن دیر شو یا رائی پس دیر مدد رو رسیلو او پا جنگ کی پراپیگنڈا او دا سی غلط خبرو نا دیر اثر کئی. نو اراجیف غلط خبر بے کولے غلط خبرو نا بے خورولے. لو خرجو فیکم کچلے دی وطے بے پتاسو کے ما زادوکم الا حوالا. امام قرطبی یو قول ذکر کرے چی بس استثناء منقطع دا اے ما زادوکم قوتا الا حوالا. دای بتاسو لس قوت زیاد کڑے نوے الا خوالا مگر شر و فساد ولا اوضعو خلالکم ایزاع وی سرعت السیر تا ولا اوضعو او خام خادی و منڈی وحلے دا ایزاع مانا دا سرعت السیر. او رب وی وضع البعیر اذا عدا چکل اوخ منڈا وی او وضع ایزعو وزعن و اوزوعن اذا اسرع السیر او اوزعته اغا وحکی و یعنی حملته علی العدو یعنی ما اغا منڈی لتیار کو. دیو جن ایزا ستو سیر مثل الخبب دا ستلل چپاغی کی اغتلن کے ٹوپن و یعنی تیس تلل. ولا اوزعو خام خادی و منڈی و حلی و خلالکم ستاسو پا منس کی پا فساد چولو کی پا فساد چولو کی بے منڈے والے چی دا مسلمانانو کی بسنگ تفریق راولو. ولا اوضعو خام خادی بے منڈے والے وے دا فساد چولو دا پار خلالکم ستاسو پا منس کی یبغونکم الفتنہ دا منافقان لٹوی پتاسو کی فتنہ. ورسوم رتر قیامت چی منافقان دی نسی مسلمانانو کی فتنہ لٹول غواڑی فتنه ستا وی فساد افساد چې خپل منس کی دشمنان کی، او فتنه ستا وی و تحریز چې په یو بل ورچې او د یو بل قتل کی چې قوت او طاقت ختم شي، او فتنه په معنا د شرک مدا یبغونکم الفتنه لټوی دی پتاسو کې شرک چې مشرکان شي او کافران شي، یبغونکم الفتنه لټوی دی پتاسو کې فساد او پیوبل ورشول، وفیکم سماعون لهم او شکر با سې چې دی در سره وروتی ندی، وفیکم او استاسو په دې لخر کې دا منافقان سماعون لهم جاسوسان دی د دې مشرکانو لپاره استاسو خبری اوری استاسو حال معلومی او وقتن پا وقتن کافر لداغی خبر ورکے نو سماعون پا معنا دو عیون اندے عیون جاسوسانو توئی یعنی عیون اللہم ینقلون الیہم الاخبار منکم دا جاسوسان دی او دا تاسون خبرون اغیت نقل کے وفیکم سماعون لهم یو معنا دا دی داو استاسو پا دی لخکار کی سماعون لهم جاسوسان شته دی د کافرو چې دا منافقان دي، یا وفیکم ستاسو په دې لخر کې سماعون لهم یعنی قبلون کی دي او تابعدار دي د کافرو لپاره د ستاسو په لخر کې او ظاهری شکل او صورت د مسلمان جوړ کړي خو خبره او تابعداری رچا کړي دیو جلدا مسلمانان لوی چې همیشه به ګور تر قیامت پورې منافقان په لخر کې او په یو ډول مؤمنانو کې مرګري کې خو تاسو بزان سنبال ساتي، وفیکم سماعون لهم وفیکم سماعون لهم او په تاسو په دې لخر کې سماعون جاسوسان شته لهم د دې کافرو لپاره، والله علیم بالظالمین الله په هدې په ظالمانو باندې، لقد ابتغوا الفتنه بشك لطول ودی فتنه من قبل د دین مخکی دین مخکی سوره سوره پیری فتنی لټولی مسلمانانو په منځ کې فساد چوله، وقلبوا لك الامور وقلبوا لك الامور د دې معنی امام قرطبی دا سې کړي اے واجال الرایا فی ابطال ما جئت به، یعنی دای خپل رائے ستړي کړی دي ستا د دې وروړل شوی دین د بتلان بارک سوچو نا فکرو نا او مشورې ټول ختم کی چې دا دین بسنګ میټاوی او د مسلمانانو لپاره بسنګ رکاوټ جوړیږي، وقلبو لکل امور او لټولې دي د ستا د قتلول لپاره امور ډیر مکرونه ډیر پیرې دی سوچو نه کړی چې دا نبی علیہ السلام بسنګ شهید کو، منافقانو مشوری کړي هغه بار کې رائے او مشورې دیو بل ناقص، وقلبوا لك الامور او دای لټولې دي تا د پاره ډېر مکرره تقلیب لټول تویوشه اړه راळे دیو جن امام روح المانی معنا د دې داسې کړي وا، وقلبوا لك الامور وقلبوا لك الامور اے ودوروا الاراء في ابطال امریکا او دبرو لکل مکائدہ والحیل لطولی دی تا دا پار دیر مکرونا، وقلبو لکل امور اے دبرو لکل مکائدہ والحیل وقلبو لکل امور او دی لطولی دی تا دا پار دیر مکرونا چی دی دین تا بسنگ رکاوٹ جوڑی گو حتی جا الحق تردی چراغ حق او حق کامیاب شو، وزوہر امر اللہ او غالب شو دین دا اللہ، زہر پا مانا دا غلبا وعلا، و زہر امر اللہ او غالب شو دین دا اللہ، وهم کارہون او حال دا دے چی دی بدگنون کیون دی دا خبر بدگن، ابتدا کی مدینہ منورہ کی اسلام و مسلمانان ډیر کمزوری نو منافقان و مشوری کولی دا اللہ دا حبیب دا قتلون دا پار غزوہ بدر نفس مسلمانان و تقوت حاصل شو، نو بیا دی کسکول پا پٹا بے کول او ظاهرن خطر محسوس ولا حتا جاء الحق تردی چراغ حق و ظهر امر الله او غالب شو دین د الله، وهم کارهون او دوی بدګړون کیو، وهم کارهون او دوی بدګړون کیو، ومنهم او زنی د دوی نه منا غسوګ دی یقول شوای اذلی اې د الله حبیب ما ته اجازه تو کا چې ز پکور کې کی کینم او غزوه تبوک تنظم ولا تفتنی او ما په فتنه کې ما چوا. دا یو منافق جد ابن قیس دا غنو مو. نو کله چې نبی علیہ السلام اراده وکړ چې غزوه تبوک ته لاړ شي نو دته وی چې ځان تیار وا زکه تم ځان ته مسلمان وي منافق هم ځان ته مسلمان وي نو دی یا رسول الله انی امرأ صاحب نساء ومتى ارى نساء بن الاصفر نو افتتنو فاذلی ولا تفتنی ویز داسی او سڑیم چیرا ال تخو درومیان و زنان پردین که یو کما داسی نظرو کو نو فتنه کی بواکیشم نو یر ما چی زان سربون زنو خوی پدی طریقی زان سکولو زان خطا کولو او دا اللہ حبیب تو الا تفتن نی دا مانا با یر ما پا گناہ کی ما چوا نو خدا چی ما تا جہاد حکم مکو چی زبیا نظم نصیب گنانگارے گا نو ما پا گناہ کی ما چوا. ومنهم بعض الذين مناغسوا دي يقول چوای اے غلی ما ته اجازه تو کده ناس ته بارک ولا تفتنی او ما په فتنه کې ما چوا په سبب د نساء او درومیانو. الله وی الا فی الفتنه سقطوا خبردار شئ په فتنه کې سقطوا د غرزیدلی دي دی. دینه بلوی فتنه سی چې سید الکائنات په میدان کې ولار دی او د پکور کې ناس دی. الله وای په فتنه کې دی غرزی دلی دي چې درو غوزرونه پیش کوي او باندې کوي. و ان جهنم لمحیطه بالکافرین او بیشک جهنم خامخا غیر کون کې دی په کافر باندې. او ابن کثیر روایت ذکر کړي دی د خپل قبیلی مشهور مجد ابن قیس زکزان ته مسلمان وي او ظاهر باطن کې د اسلام دشمنو. صحیح روایت کې راغلی داد بنی سلمہ سردارو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی سلمہ والتوی وی من سیدکم یا بنی سلمہ داسو سردار سوک دے. قالو الجد ابن قیس علا انا نبخلو وی منگے لگ بخیل گنو مشر دے خوڑیر بخیل لے. ندا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورتوی و ایو دائن ادو امن البخل وی دا بخل لگن دا بیماری بلا سی تاسوائی سردارم دے و بخیلم دے ولیکن سیدکم ال ابن معرور لیستاسو سردار غزوان جاعت وی آغا سر تشیدہ سے لگ گرگتی غنتی وی آو تک سپین مخوالا بشر ابن برا ابن معرور لیستاسو سردار لاغا مشہور صحابیو چی غزوی خیبر کی دا اللہ دا حبیب سرکل آغا ٹکالا نڑیو قرنو شہید شعر استاسو سردار دار منافق څنګه سردار کی دیش بخیل سړی څنګه سردار کی دیش. ندا د خپل قوم مشرمو خدا مال او د دولت او د دې په نشکه او د الله د حبیب سره دا حضور نو باندې پیش کړ. و منهم من یقول اذلی او ځنی د دین هغه دی چې وای اجازه تو کماتا ولا تفتنی او ما په فتنه کې ما چو په سبب د زنانو د رومیانو. الا فی الفتنه سقط خبردار پا فتنہ کی دی غرزی دلی دی. وَإِنَّ جَهَنَّمَ آو بِشَكَ جَهَنَّمْ لَمُحِیطَتُمْ بِالْكَافِرِينَ خام خاگیرک ان کے دفع کافر گورا چاچے دی دین سر غداری کرے. نن آغا خلکم نشتا او وفات دی او پا خوشحالو مزو کی دی چی چا دی دین سر وفاداری کرے. لیکن داغی قرآن صفات ذکر کرے او داغی تعریفون ذکر کرے او گورا دی مزمت ذکر کرے او تر قیامت دا مزمت دی. جہنم آو بے شک لمحیطتم بالکافرین خام خا گیرک ان کے دے پا کافر باندے. ان تصبک حسنتن کچری ورسی کی تات اے حبیب حسنتن سو خوشحالی فتح حاصل شی دا مسلمانانو پمرز کے اتفاق و اتحاد وی تسوہم نخف کوید وی منافقان خفش چې دا مسلمانانو ته ولي خوشحالي رسېدلې دا ولي اتفاق او اتحاد دی. وان تصبک مصیبت او کچری ورسیږي تا ته اے حبیب سے تکلیف خامہ جہاد داد مشقت او تکلیف شے دے مرگری شہیدان شی یقول نو دا منافقان وای قد اخذنا امرنا بیشک عمل کړو مونږه امرنا په خپل رائے باندې من قبل د دینه مخکی وای مخکی یاره ما اسوچ فکر ډیر خو ما مخکی نه ویلی چې دای سره بنظم او زه به سوزر پیش کوم چې میدان کې حاضر نشم. قد اخذنا امرنا من قبل وای بشکا رانی ولی و مونږ امرنا رای خپل یعنی عمل کړو مونږ امرنا په خپل رای باندې من قبل د دین مخکی و یتولوا الله دی اے حبیب استاد مجلس مبارکنا او چون کی تاسو له تکلیف رسیدله مرګری شهیدان شوی وهم فرحون او دای خوشاله د مسلمانانو په دې تکلیف خوشاله او بخپل نه حاضرې دو پدیم خوشاله یو ګره وهم فرحون جمله اسمیه ذکر کا چې دا خوشحالی همیشه چرخاو شو چې زور سره نو او خوش شو چې دې له تکلیف رسیدو بیا ګورې سر نه ورته لو خرجو فیکم کچره اوته ودا منافقان فیکم پتا سوکی ما زادوکم نن دی و زیاد کړه تاسو لسشه الا خوالن مگر فساد ولا اوضعو او خام خامند و وهله و په فساد چول سرا خلالکم تاسو پمنس کی یبغونکم الفتنه لٹوی دئی پتاسو کی فتنہ چتاسو کی اختلاف راشی او پتاسو کی بے اتفاقی راشی او لٹوی پتاسو کی شرک چتاسو مشرکانو کافران شئی وفیکم اوستاسو پدی لخ کر کی سماعون لهم جاسوسان شتدے لهم ددی کافر دپارا واللہ علیمم بالظالمین اللہ پوہ دے پا ظالمانو اب ہمیشہ پارا دا جاسوسی منافق کئی لکہ اسم تاسو گو رئی بازی کلمی موئی منزونم خیزان تا غٹ مسلمان ہوئی خود مسلمانانو جاسوسی کئی تاسو رلوی لوی خلق چی شہیدان کی نو ددغ منافقانو دا جاسوسی پا کلاس وی واللہ علیم بالظالمین اللہ پوہ دے پا ظالمانو لقد ابتغوا الفتنة بے شک لٹول ودئی فتنہ من قبل دین مخکی وقلبو لک الامور او لٹولی اتا دپار اے حبیب دیر مکرنا حتی جا الحق تردی چراغ حق وزوہر امر اللہ او غالب شو دین اللہ وهم کارہون او دئی بدگنن کی ومنهم اوزنی ددی منافقانون منا سوگنی یقول اذلی چوائی مات اجازتو کا چیز دی جہاد تنظم و پکور کی کینم ولا تفتنی او ما پا فتنہ کے ما چوا الا خبردار شیف الفتنہ تسقطو پا فتنہ کی رئی سقطو غرزی دلی دی او اللہ حبیب مراغلی مفسرین رکلی چکلے دا خبرو کمخ مبارک دیدہ سوارو لے دا ناراض گئی دا وجہ علا فی الفتنة سقطو خبردار شئی پا فتنة کی دی غرزی دلی دی وین جہنم آو بیشک جہنم تو تم بالکافرین وین آو بیشک جہنم لمحیط و تم بالکافرین خام خاگی رکھ ان کے دے پا کافرو ان تو سب کا حسنتن کچری ارسی گتا تے حبیب سو خوشالی تسوہم نخفک ویدوی و ان تو سب کا مصیبتن او کچری ارسی گتا تے حبیب سو تکلیف یقولن وائدوی قد اخذنا امرنا بے شک عمل کرو منگا پخپل رائے باندے من قبلو ددین مخکی چیرہ بس زبور سرزمنا او جہاد نبزان سپا دروغ و حضور نپاتکم ویتولو او آوری د مجلس مبارکستانا وهم فرحون او دئی خوشالا آیات مبارکہ کی اخر مائل چکل مومنان و نبی علیہ السلام تاس خوشالی اور آہت با ارسیدو منافقان پاغی بخفکی دل او ککل سے تکلیف بورت و رسید و نوائی بخوشالی دل فرمائی قل ورت و فرمایا لن یصیبنا ہرگز ابن رسیگ منتا الا ما مگر حاغس کتب اللہ لنا چلی کلی دی اللہ منتا پارا او ما كتب الله لنا مراد یاد لوح محفوظ او د تقدیر غلی کلی ورتوایا او نرسیږي مونتا مگر ما هغس كتب الله لنا اي في اللوح المحفوظ یا ما كتب الله لنا یعنی ما اخبرنا به في كتابه ما اخبرنا به في كتابه ورتوایا هرگز او نرسیږي مونتا مگر هاوا كتب الله لنا چی لیکلی دی الله زموږ لپاره اغه سری مؤمن مسلمان کا جہاد کوي او دې په دشمن کامیاب شو نو او که چره دې شهید کړې شو نو شهادتم دې لپاره خایسته بدلا په هیڅ حال کې د مجاهد د مسلمان د دې نه نقصان نشته کده ژوند راغې او غزه او کا ندام دې لپاره یو لوی اجر دې او کده ته شهادت ملاو شي نوم ابدی حیات او ژوندون ورته ملاو شو قل او فرمایا علی یصیبنا هرگز او به نرسیږي مونږ ته الا ما كتب الله لنا مگر هغه چې لیکلی دی الله زموږ د پاره سچ تقدیر کې لیکلی او رسیږي او رب العالمین چې د مؤمن مسلمان د پاره سې لیکلی نو دا ورته خیر دی هو مولانا دا الله زمونږ امدادی دی مولانا په معنا د ناصرنا دی هو مولانا دا زمونږ مددگار دی او زمونږ امدادی دی نو موږ بارک یک کامیابی لیکلې یا که شهادت لیکلې نا ټول زمونږ د پاره د خیر فیصله دی وعلى الله فعلى رب العزت بانی فلیتوکل المؤمنون بروساو اعتماد دی کوي مومنان د مومنانو بروسا اعتماد او توکل دی رب العالمین په ذات عالیه باندې وی قل ورتو فرمایا هل تربسون بنا انتظار نکوي تاسو اے منافقانو کافرانو زمون بارکی الا احد الحسنین مگر د یو د دوو خیستو خبرو حسنین دا تسنیه د حسناوا حسنین دا تسنیه د سوا د حسناوا او حسنا تانیز د احسن نه وای تاسو انتظار نکوي زمو بارکه الا احد الحسنین مگر د یو د دوو خوشالو هغه دو خوشاله سری یا خو به مونږ ژوندۍ راشو او مال غنیمت براته حاصل شي او یا براته شهادت حاصل شي نو په یو صورت کې مسلمان غازی جوړ شو او په بل صورت کې شهید جوړ شو او دواړه خبرې د دې د کامیابی انتظار نکوي تاسو اے منافقانو زمونږ بارک مگر د یو د دوو خوشحالو یا به مونږ کامیاب شو غازیان بشو مال غنیمت براړو او یا براتا شهادت ملاو شي او دواړه کامیابی ونحنو مونږ نتربص بكم انتظار کو استاس مبارک ایصیبکم الله دا چې اوبر سوی تاسو ته اے منافقانو اے کافرانو الله رب العزت بعذاب عذاب من عنده دخل طرفنا یا خب اللہ دا خپل طرف نا پتا سو عذاب رو لیگی لکسرنگ پخانو امتنو بانے با عذابون راتلل چا بانے دا آسمان نا و چا بانے دا زمکنا او بی ایدینا یا زمون پل آسونو با اللہ تا سو بانے عذاب رو لی یعنی مونگ تا بستا سو دا قتال او دا جہاد حکمو کی او بی ایدینا یا زمون دا پل آسونو باندے زمون پر آسونو اللہ ببتا سو عذاب راولی فتربسو نو انتظار کوئی فتربسو انتظار کوئی انا معکم متربسون بیشک منگم دتاو سراد انتظار کونکو نیو منگم در رب العالمین دو وعدو پر انتظاریو چی یا شہادت تے او یا زمون غازیان جوڑی گی او اے کافر تاسم دا شیطان دو وعدو انتظار کوئی چی یا دربان اللہ عذاب راولی یا زمون پلاسون عذاب درکئی ذکر مسلمانانو د مجاهدینو دا جهاد دا د الله د طرف نه کافر د پاره یو عذاب دی. لکه مخکې ولسم آیات کې در لتیر شو د دې سوره توبه سوار لسم آیات الته فرمایلی او قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين قاتلوهم امر د الله طرف نه مؤمنان ته وي قتال کوي د کافر سره يعذبهم الله عذاب ور کوي دوی ته الله بأيديكم ستاسو پلا سنو ويخزهم اور اسوا او شرمنده بکی دوی وينصركم عليهم او امداد کوي ستاسو د دوی مقابله کی ويشفي صدور قوم مؤمنين او يخيب کی الله سنيد قوم مؤمن مده مؤمنانو پلاس داد مجاهدینو پلاس کافر او تعذاب دے ونحنو منگن تربسو بکم انتظار کو استاسو بارکی ایو سویبکم اللہو دا چوبر سویتا ستا اللہ بی عذاب عذاب من عندہی دخپل طرفنا او بی عیدینا یا زمون پلا سنو فتربسون انتظار کوئی انا معکم متربسون منگم تاو سرد انتظار کونکو نیو قل ورطو فرمائے اے حبیب انفقو مال لگوئی مال او لگوئی تو ان کپ خوش آلئی سروی او کپ خوخوی او کرہن یا کپ ناخوخوی لئیو تقبل منکم ہرگز نشی قبل دے دا مال لگو لستا سنا انکم بیشک تاسو کنتم قوما فاسقین یی تاسو قوم نافرمان. دا غجد ابن قیس پرون چی در لتیر شو دا اللہ حبیب تے مال اجازتو کا چی زد جہاد غزو تبوک لتاو سر لان نشم زکا مال دا دا اوزر دے وہادا مالی اعینو کبھی او دا ممال نبس پدی بدر سر مددتو کم. نو اللہ دا آیات رو لے گل چی حبیب دی منافقانو تو آیا کپ خپل خوخ مال لگوئی او کپ ناخوخ لگوئی و تاسو نقبلی گینا تاسو مال قبلی گینا زکا ستاسو لگول در یا کاری دا پار دی او ستاسو لگول دا اللہ در عذاب بنیاد بانی ندی. دیو جن کافر منافق اعتقادی منافق دے چی کم مال لگئی نو داغی اجر دل آخرت کی نمیلاوی ادغ امردا امام قرطبی دیدے کی تفصیل ذکر کرے ویدا آیات ددی خبر دلیل لے علی ان افعال الکافر اذا کانت برا کسلت القرابا و جبر الکثیر و اغاثت الملحوف لا یصاب علیہا ولا ینتفع بها فی الاخرہ بیرا انہو یطعم بها فی الدنیا. وی کافر سرد و کفر نہ چکم نیک کارو نہ کئی لکہ سل رحمی ساتی دیو مصیبت زدہ و دیو غم زدہ سرا مدد و نصرت کئی نو دل پا دیبانی نہ ثواب ملاوی گی و نہ آخرت کی سفیدہ ور کئی دا دغ نیکو دا وجہ نہ کافر دا دنیا کے اللہ رب العزت سور کئی بدلے ور کئی دیو جن بازی کافران کا آغا نور دا کفر سرد آسی کارو نہ کئی نو دا آغی پا سبب دنیا کی ورطا اللہ خوشحالی او دا ورکی. حدیث پاک کراغلی مسلم شریف حدیث عائشی بی بی رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت تے وی ما فرمائیلی اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی ابن جدعان کان فی الجاہلیت یسل الرحم وی ابن جدعان یو کافر دو پا جاہلیت کی سل رحمی ساتلا غریبانانو تبه توام ورکول فهل ذلک نافعه دا بدله فائدہ ورکی ته ډېر غریبانانو لپاره توامونه ورکول. قال لا ينفعه نبی علیہ السلام بیبی ته فائدہ نه ورکای انه لم یقل یوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين وی یو رګه چته نو ویلی چې الله زما گناهونه پرز قیامت ما ته بخنو کې او معافی یعنی اسلام نور اوره اسلام نور اوره. او دا یو حدیث هم ذکر کړی چه مومن د سره الله پنه کو کس کمه نه کوي دې چې یو نیکیو کی نو په دنیا کې هم داغه بدلا ورکي اخرت کې هم ورکي لکه مسلمان سنه کمل کو مال او لګولو نو دغه مال لګولو بدلی ادلا دنیا کې ورکي او په اخرت کې هم ورکي او هر چې کافر دی نو داغه د نیکو اعمال او بدلی اخرت کې غته نه ملاويږي دنیا کې ورته ملاوي دنیا کې غته ملاويږي او داغه د وجنه داغه فرض کس کی داغه فرض کی زیادت راضی او دا یو مسله چې یو کافر نیک کارونه کړی او د اسلام راړو نو دغه نیکو کارونه مبارکي وسی نو باز علماء لیکلی وای دا الله رحم او کرم سره چې داغه غ ظلمونه او کفر معاف کو نو دا الله د رحم او کرم نه د دې تقاضام کې دیشي چې د داغه نیک اعمال بیا دلا د اسلام د وجنا داغه اجر او ثواب ورکړي دا غی اجر او ثواب ورکی لکه حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ مسلم شریف حدیث کی راغلی دا نبی علیہ السلام توی اے دا اللہ رسولا ارائیت امورا کنتو اتحنس بها فی الجاہلیت من صدق او عطاق او صلت رحم افیہا اجر اور باز خلقو کی حالت کفر کی اللہ خصفت نہیں خیل حکیم ابن حزام دیر لوی سڑے او دتا مولود القعبہ وی وی مور دا نور زنانو سر خانکابی تا وردن نشیو بس خانکابی لچ وردن نشوا نو دا اولاد پیدا کی دو درد براوے دیر کوشی شیو کو خوبت دزایا خوزیده نشوا نو بس سرمن راڑ اولان دیو لو غرو لحکیب ابن حزام خانکابا کی دن پیدا شو لوی شانو دا دی صحابی دیر اللہ حبیب تا وی دا اللہ حبیب و ما با دا جاہلیت پا زمانہ کی سنیک کارو نکول عبادت با میں کولو خیراتو نمی کری غلامان میں ازاد کری سل رحمی میں ساتلے نو ما تا با پدی کی اجر وی دا اللہ حبیب ورطوئی اسلم تا علاما اسلفت من خیر وی دا سنیک کارو نکول زکخ واللہ دا اسلام توفیق در لدر او دا حدیث نورم گنو لما و توجیحات ذکر کری اگر دیش پکش رکال عمر دا حکیم ابن حزام شپیت کالا پا اسلام کی تیرشی و شپیت پا جاہلیت کی پا زمانے دا کفر او دا جاہلیت کی سل غلامان ازاد کرو او پا سل او خانوی غریبانان سوار کرو وغیور تمفر کرو نکل چا اسلام ارارو نو پا اسلام کی سل غلامان ازاد کل او سل او خانوانی غریبانان فقیران دا سوار کر اغیبانی دا سوار کل نو دی آیات مبارکہ کی دا ذکر کر او دانے چا بعض کافرو چی اغیی علماء دا لیکلی گورا کفر کی درجات تی یو کافر دے نو دا کفر سر ظالمم دے او پردی حکونم خوری نو دا آغا سزا بسی وی یو پل کافر دے کافر خو سر دا کفر نا دا مسلمانانو خیر خوارے لکا ابو طالب پا حالت کفر کیو خدا اللہ دا حبیب خدمت کرے دے اسلام بچاوے کرے او دا سی دا غیرت خبری کری گنا چی یقیناً بعضی من مسلمانانو کمزور لپکار دی چیزان نمڑ تورش کافر ورتوی نبی علیہ السلام راکا نئی ورتوی خواہ وی دمون ورسر خواہ شاہ کی دمڑو ڈیری ندی جوڑ شوی اور رسول اللہ و تاسول اللہ سو کی درکو وی مال لخار و بالخ ندی جوڑ پا قبر کی اور تاسو برسول اللہ لتکلیف رسوائی ندا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تچاوی لیو وی قربان دیر خدمت استا کرو مسلم شریف حدیث تے اور عباس رضی اللہ عنہ ورتوی عباس رضی اللہ عنہ د نبی علیہ السلام د خپل روارنه د خپل رور بارکه ته پوس کړي وای ما یا رسول الله انا با طالب ابو طالب چو ناغبستا حفاظت کولو مدد کولو نو صفایده ولا ورکا د الله حبیب او وجدته فی غمرات من النار فاخرجته الى زحزاح وای ما په گرم اور کی مونته نرم ته مروش او حدیث دا مسلم شریف کی او الفاظ دا سراغ دی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا اللہ دا حبیب دا شفارس دا وجنا دے گرم اور کی بھئی نو یو نرم اور تبراوستیش او دا سی اور بھئی یبلغ کعبے ہی دی گٹو پورے بیرا رسی او یغلی منہ دماغو ہو آغا گٹو پوری ورچی دا آغی دا وجنویم دماغ لکا کٹوی نزنی اوکاتو کی او غوبد دیر گرم والی دا وجنو ٹوپو نوی خٹکی گی با ولولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار تا اللہ حبیب وی کچھ ریزنوی نو دیمم دا نور سر پاغلان دی پوڑائی کیوی نو گرو پا کفر کم درجات تی دا باز کافر و سزا با دا باز نسوی لگتا سو لراروان دی د فرعون بارک الله پرز د قیامت به وای و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب وای بدای سه عذاب تور دن کای قل ورته فرمایا انفقوا مال لغوی توعا که په خوشحالی سره لګوي او کرهن یا که پنا خوشی لن یتقبل منکم هرگز نشی قبل دی دا تاسونا یو خود ریا دا پارش مال لگے نو که دڑ پا خوشحالی ورکے او که خبکانی ورکے دا نقبلی زان مشهورول دی مقصد دی یو دا نفاق او دا کفر سر مال نقبلی انکم بیشک تاسو کنتم قوما فاسقین یئی تاسو یو قوم نا فرمانا اس رسو آیات مبارکہ کی وجہ ذکر گئی چداولی ددئی خیر خیرات قبلی گنا وما منعهم او ند منکڑے دوی لرا ان تقبل منهم دا چی قبول کڑے شی منهم ددوینا نفقاتهم اغخیراتون ددوی الا انهم مگر دا چی بیشک دوی کفروا باللہ و برسولہ انکار کڑے دے دوی باللہ دا اللہ دا وحدانیت نو برسولہ او دا رسول دا اللہ نا دا اللہ دا حبیب حقانیت و صداقت نمانی او دا اللہ وحدانیت نمانی ولا یاتون الصلاۃ او نرازی دا منافقان مستاب الا وهم قصالا مگر وی دی ناراس دا دا منافقان صفت دے دے دین پکار کے ناراسیا کاغا موز دے و کبل شیر نو دا صفت دا منافقان ہوئے دیو جنر اللہ حبیب دا ناراستی آنا پنای غفتے اللہم انی اعوذ بکا من العجز والکسل دا دین پکار کے ناراستیا دا دا نفاق صفت دے او خاص کر ویدہ سے چی خلق دا لگوری او دا دین پکار کے چس چالا کے کچھ سوکنی نو بیا گوٹو نا پنا کے نو مانا علا شو جتی دا اللہ دا پار رکھے ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالا نرازی دی مستا الا وهم کسالا مگر وی دی ناراس امام قرطبی ذکر کری وی فن نفاق یورس الکسل فی العبادت لا محالا دا نفاق پا عبادت بارا کی سستی پسڑی کی پیدا کرے چونکہ دا اللہ رضا مقصد ندا نچکل یوشی کی دا اللہ رضا مقصد نی دی پل یاد ساتے یو چی یوشی کی دا اللہ رضا مقصد نی نا اغاو پورا یعنی خوشحالی سرکی گی نا بل اغا دائمن نی طلبا دی خلق دا دین یو کار دا چاہ دا مقابلی نا شروع کی یا سنور سا مقصد وی اغا دور عمر چلی گی نا اخلاص والا کار یو تر مرگ پوری وی دویم دادے اغی کی سڑے چست و چالاک وی ناراستیا پکی نکے دا دین پکار کے ناراستیا نا دا پکار دا اللہ حبیب بروزانا دا غ دعاوی دا دین پکار کے سڑی کے ناراستیا رانا نتا ورڈیر ناکار صفت او یو ناراستیا گو ردا طریقہ دا یو ناراستیا زان سر سور سور کارو نراوج یو ناراستیا زان سر سور سور کارو نراوج دا دی وجنا دا دین پکار کے ناراستیا نرا پکار دا دین پکار کے ناراستیا دا بالکل نرا پکار راغلی بعض علماء لکری چمالنا داکٹر عبدالحی صاحب سر ویمون یو جلسی تروانو دا دین کار کے چیو شیر وظیفہ کڑے اگے کہ کمی مر آولا ورنہ بیا با توفیق نہ ملاوی گی در تا بیا با در لا توفیق ملاوی گی نا نوی دا ماخام موزمو پا سفر کے زر زرو کو او اگا جلسی لمزان رسولو نوی ماسکتن چی واپس راتو جلس ختم شوا نوی مونگ تیوی چی نن یرد آوابی نو سے چلو شو نوی مونگ علیو چی حضرت سے تلوار والتا خلق مو پا انتظارو ننن خو آوابین پاتشو نن اوابین زمون نسوشفل لا زمون نپاتشو نوی مونگ تیوی چی ما خود ماس خوتن موزو کو نو داغی نپس مشپگ رکا تا اوابینو کر اوی تاسو مولیان یہ تاسو بوائی یرد نفلو دا سنتو خو قضا نشتا دیکھئی پہ خبر پانی نوی مالم پتاوا چی دا اوابینو وقت اس لار دے خماوی چی را یو کمی خوراغلے داغ کمی سو پروالے ہوو شکر او کله چې وظیفه دې جوړه کاو داغه په بل وخت کې قضا را ګرځي په بل وخت کې داغه قضا را ګرځي نو هغه عمل د سړي نه پاتې کیږي نه دی وجنه کم نوافل مشورو کړي تلاوت مشورو کړي کم وظیفه کا یادر نه پاتې شي نو دا سمو چې بس پاتې بل وخت پورا کا ناراستیا د دین کار کې دا د منافقانو صفت ده. ولا یاتون الصلاتا او ناراضی د مستا الا وهم قصالا مگر وی دای قصالا سس پسو ناراض. ولا ينفقون او دین لګوی الا وهم کارهون مگر وی دای بدګنن کی مال چې لګید الله په دین نو بدګنی زکات ورکول بدګنی د جهاد د فارمال لګول بدګنی اوس کو ورکای نه نو نفاق پډاګه کیږي.